القسم الثاني قسم يفين في جوانب تفين ni al-ibadatu zinaitwa al-ibadatu ghayru al-mahdha. Zingatia hiyo, nazo ni nazo ni hiya al-af'al wal-aqwal allati laysat ibadat min asli mashru'iyyatiha, ni vitendo na kauli ambazo si ibada katika asli ya kuwekwa kwake, kwa maana hazimi ibada kwa mujarradi wa kutokea ile sura yake tu, lakini vinaweza kuwa ibada kwa sababu ya nia njema. Yani vitendo hivi au kauli hizi ambazo atazisema utazitenda mwanadamu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala zitabadilika kuwa ni ibada. Kama vile mfano ayabia ash-shakhsu au yashtaria liyahsul ala mali liyatakawa bihi ala maasiyati Allahi ta'ala. Mfano, mtu anauza, anafanya biashara, anauza, ananunua ili apate mali, mali ambayo anakusudia kupata nguvu kwa mali hiyo ili kumwasi Allah. Fanya biashara zake ili aendelee kumwasi Allah. Au anakunywa, mtu anakula, anakunywa ili apate nguvu ya kwenda kuiba. Itabadilika, itakuwa pale, itakuwa ni nini? Ni haramu, itakuwa maasi. Lakini amali hiyo hiyo, anauza, ananunua, anafanya biashara ili apate mali impe nguvu kwenye kumwabudu Allah, atakuwa anachokifanya ni ibada. Lakini sio ibada tu mahdha, mpaka awe na nia ya kufanya kwa ajili ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo matendo haya ambayo ni ya mubahat, asili yake ni mambo ya mubaha yaliyohalalishwa, yana njia tatu. Njia ya kwanza, unaweza ukayafanya kwa nia njema, kwa sababu ile nia yako njema ikawa ni ibada, ni qurba, taa, tatakarrabu biha ila maulaka, ikawa wewe unajikurubisha kwa taa hiyo kwa mula wako, inakuwa ni ibada, lakini ghairu al-mahdha. Au unaweza ukaitumia amali hiyo hiyo ya mubaha ili upate nguvu ya kufanya maasi, ili itabadilika sasa, itakuwa ni haram kwa sababu ile nia yako, lakini ukikusudia la hadhihi wala hadhihi, hukuona nia njema wala mabaya, watafuta mali ili upate kutengeneza dunia yako, wauza, wanunua ili ujenge nyumba, ujenge ununue magari mazuri, tamata katika maisha ya dunia. Lakini pengine labda sehemu kidogo hii utatoa au hii utasaidia, lakini mimi mwenyewe najiwekezea katika dunia yangu, mimi na watoto wangu na wajukuu zangu. Mathalan, nia yako ni hiyo tu, huambii kwamba ni dhambi wala huambii kwamba ni taa, tabaki hivyo hivyo kwa sababu ni mubaha. Lakini hilo hilo unaweza kulibadilisha likawa ibada. Kwa hiyo ikiwa ibada inakuwa ni ghairu almahdha, au wewe unasoma mathalan elimu ambayo ni mubaha kama vile udaktari au uhandisi ili upate kazi, kisha ukishapata kazi utegemee nia yako. Nia yako ni nini? Ikiwa ni nzuri, inaambiwa ni ibada ghairu mahdha. Ikiwa ni mbaya, itakuwa ni maasi. Na ikiwa haiko huku wala huku, watafuta dunia yako ili uendelee na mambo yako ya kilimwengu, uweze kuishi, haitakuwa huku wala huku, ni mubaha kama kawaida. Kwa hiyo amali hizi zote ambazo zinabadilika, zinaweza kubadilika kwenda kwenye maasi au kwenye taa au zikabaki katika ibaha, basi hizo zinaambiwa ni katika, ikienda katika taa itakuwa ni ibada ghairu mahdha. Itaingia katika al-ibada ghairu al-mahdha kutekeleza mambo ya wajibu au kutekeleza mambo yaliyosuniwa. Fi'lu alwajibati walmandubati allati laysat fi asli walibadat, kuyatenda mambo ya wajibu ya lazima au kuyatenda mambo yaliyohimizwa na kusuniwa ambayo si katika asli ya ibada. Mfano wa hilo ni annafaqatu ala an-nafs, mtu kuitolea matumizi ya nafsi yake. Hii ni pesa yangu kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya mavazi, kwa ajili ya makazi au malazi, vitu kama hivyo, matibabu. Ukafanya nafaka, ukaweka nafaka kwa ajili ya nafsi yako, au ukatoa matumizi na posho kwa ajili ya ahadi zako na mke wako, mke na watoto, kwamba haya matumizi yenu ni wajibu kwa vile. Lakini sio ibada tu mahdha, sio ibada tu mahdha, ni ibada tu ghairu almahdha. Sawa. Hivyo hivyo kuwa kirimu wageni, kuwatenda wema wazazi. Muislamu atakapoyafanya mambo haya lazima kwa ajili ya kutafuta wajihi wa Allah na radhi zake, akatoa kuilisha nafsi yake na matumizi ya nafsi yake kwa nia ya kupata nguvu juu ya taa, itakuwa ni ibadatu ghairu mahdha, atapata thawabu kwa hili. Kwa nini wala sasa hivi? Kwa sababu nipate nguvu baadaye nihifadhi Qur'ani, ili baadaye nihifadhi hadithi, ili nipate nguvu ya kuweza kusoma ilmu, ili nipate nguvu ya kufanya taa fulani. Kule kula kwako na yale matumizi yako uliyotoa, yani ni ibada, lakini ghairul mahdha. Ni wajibu kuwapa familia yako matumizi, ukiweka nia, kama itakavyosoma katika hadithi, nia ukiiweka nzuri kabisa, kama Mtume SAW alivyomwambia Saadi, walasta tunfiqu nafaqatan, kisha akasema tabitaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma tadahu fi fiyi imraatik. Alhadithu muttafaqun alayh. Hukuwa wewe unatoa posho yoyote, ukawa unataka kwa posho hiyo wajihi wa Allah, isipokuwa utalipwa juu yake mpaka kile unachokiweka katika kinywa cha mke wako. Lakini mtu mwingine anaweza kufanya hivyo, akaona atekeleza wajibu, wala hata la yabtaghi bidhalika wajha Allah, afanya tu apate thawabu, sio taa, ni mubaha. Lakini kama afanya hivyo kwa kusudia maasi ya pia, atapata dhambi. Hivyo hivyo katika maamali mengine, mtu anaweza kuoa, anaweza kuoa. Kuoa ni ibada ghairu almahdha. Pigia aoa kwa kukusudia ifaf, ifafun nafs, kuichunga nafsi yake asiingie katika fawahish. Wattiba'a li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kufuata sunna na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yujar ali, huyo atapata ujira. Lakini mwingine aoa kwa sababu watu aoa, watu wote bwana wameoa bwana, bado mimi tu nitaonekana vipi mimi mpaka umri huu sijaoa, watu watanionaje mimi? Basi aoa kwa sababu watu watamuonaje, au ada ya kwao kwamba kishafika umri huu aoe. Lakini suala la kwamba kuna sunna haimkliki katika akili yake, haiko, haija mgusa yeye, afanya tu. Kwa nini umeoa bwana? Ah, wajua kwetu sisi kawaida yetu tukishafika umri huu tuoa. Aha, kumbe ni ada kwao. Lakini pia akikusudia idrar, kudhuru au kufanya jambo la kimaasi kwa kule kuoa, atapata dhambi. Tumefahamu. Na kisa cha ashabu al-ghari al-thalatha ni maarufu. Yale yote waliyoyataja yalikuwa ni katika, au baadhi yao waliyoyataja yalikuwa ni katika al-ibada ghairu al-mahdha. Tumeelewana? Haya, sasa tumeshafahamu kwamba kuna ibada inaitwa mahdha na ghairu mahdha. Tufahamu kitu kingine muhimu sana. Hizi ibada hasa hasa al-ibada, al-ibadatu al-mahdha, ibada zilizotakasika ambazo bimujarradi wuku'i suratiha, kwa mujarradi wa kutokea ile sura yake tu, takunu ibada, zinakuwa ni ibada. Ibada za aina hiyo zinagawanyika katika sehemu mbili. Itakuwa al-ibada, tunasema kwa ifradi au kwa jamu, al-ibadatu al-mutlaqa, na kuna al-ibadatu al-muqayyada, au al-ibadatu al-mutlaqa wal-ibadatu al-muqayyada. Ibada iliyofunguliwa, iliyotalikiwa, ni iliyoachwa, ambayo haikufungwa, na kuna ibada ambayo imefungwa. Yaani katika hizi ibada kuna ibada iliyofunguliwa bila ya kuwekewa mtindo maalum. Hakuna kaifia wala haiha maalum. Imefunguliwa haikuwekewa wakati maalum. Au imefunguliwa haikuwekewa idadi maalum. Au imefunguliwa haikuwekwa sehemu maalum kwamba ifanyike mahali fulani ibada hiyo ndio itakuwa imetimia. Hiyo inaitwa al-ibadatu mutlaqa. Nitaelezea hiyo baada ya kuelezea aina ya pili. Alafu kuna ibada iliyofungwa ambayo ni al-muqayyada. Ibada iliyofungwa kwa maana ni ibada imewekwa, imefungwa kwa mtindo maalum, imewekewa kaifia maalum katika kuitekeleza. Ili huo umeitekeleza ni lazima ufanye hivi kwa mtindo huu, kwa utaratibu huu, au imewekewa wakati maalum ili isihi, basi ni lazima uifanye katika wakati huu. Alhajju ashhurun ma'lumat, ikawekwa katika wakati maalum. Hija iko katika miezi maalum, huwezi kwenda hija mwezi wa Safar ukahirimia hija, haiwezekani kwa sababu imewekwa katika wakati maalum. Huwezi kuswalia dhuhuri sasa hivi baada ya maghrib kwa sababu kila kitu kimewekwa ni jambo, kwa sababu ibada hizi zimewekewa wakati maalum. Au inakuwa imewekewa idadi maalum kwamba hapa watakiwa kufanya mara kadhaa, kama ni rakaa basi kusujudi rakaa kwa idadi kadhaa, kama ni kusujudi basi usujudi mara kadhaa, kama ni rukuu basi rukuu zake ni mara kadhaa, kama ni dhikri, kama ni tasbihi au tahmid basi ni mara kadhaa. Tumefahamu hiyo imefungwa kwa idadi, na kuna ambazo zimefungwa kwa sehemu maalum, kwamba ibada hii ni ibada hii, ukiifanya kisha kwa ibada, lakini ibada hii ikafanyike kwenye Al-Kaaba kama tawafu mathalan. Umeelewa? Kwa hiyo hiyo itaitwa ni ibada tu mahdha, lakini ni muqayyada, imefungwa. Kwa hiyo ibada ima itakuwa ni amma mutlaqa, yani imefunguliwa amma, kama vile alhafu ala mutlaqi salati al-layl, kuhimizwa juu ya mutlaqi kuswali usiku. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kwa hiyo kusimama usiku kuswali, ambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatatajafa junubuhum ani al-madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Na ahadithi nyingi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhimiza mutlaq salati al-layl, mutlaq, kwamba mtu atakiwa usimame usiku uswali. Hiyo swala ya usiku kama imewekewa utaratibu maalum na ikawekewa idadi maalum itakuwa ni muqayyada. Kama haikuwekewa, kwa mfano kuna swala za usiku zimewekewa utaratibu, mfano katika swala hizo ni witri, nani atakapokwenda, lakini mwisho itabidi uishie moja. Sawa, ndio utaratibu uliowekwa. Lakini mfano rakaa mbili mbili za usiku, kuamsha usome sura gani baada ya kusoma Fatiha. Pale tunazingatia kwamba hii ni mutlak. Lakini suala jingine la msingi la kufahamu, je, swala ya usiku imefungwa kwa idadi maalum? Wanawachuoni wamekhtalifiana juu ya kauli mbili. Kuna wanaosema kwamba swala za usiku zimefungwa kwa idadi maalum, nayo ni ile idadi aliyoiswali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ile ya Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba haikuwa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku, katika Ramadhani isiyokuwa Ramadhani, zaidi ya rakaa 11. Kwa hiyo unaona kwamba idadi ni sura rakaa 11. Ukiswali tarawih ni sura rakaa 11. Ukiswali swala nyingine, swali utakaposwali kile mwisho rakaa 11. Hiyo ni pamoja na witr. Sawa, rakaa 8 na rakaa 3 za witr. Kuna wengine wamesimama hapo hapo. Wengine wanaona hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya vile, kuonyesha jawazi, lakini mlango umefunguliwa kwa sababu salatul layli ni mutlaqa, salatul layli mathna mathna. Swala ya usiku ni rakaa mbili mbili, swali rakaa mbili mbili mbili, hata kuswali rakaa 1000. Wako katika wanawachuoni waliokuwa na msimamo huo. Tumeelewana? Hapa si mjadala kuelezea swala tarawih rakaa ngapi, inakuwaje, je, rakaa 20, rakaa 8, sizungumzie jambo hilo. Lakini nataka kusema tu hivyo, kwa sababu kuna baadhi ya watu ukiwaambia, lakini hili jambo bwana, hili jambo la ibada, mbona nyinyi mlifanya tofauti? Mbona watu walikuwa wakiswali tarawih rakaa mpaka 36? Mbona wengine wanaswali rakaa 20, wengine rakaa ngapi? Na hilo ni bid'a, wanauliza hapa hapa. Ingii masala ya bid'a hapa, kinachozungumzwa mfano kama sasa hivi ambao huko Saudia kwenyewe bwana, Makka na Madina, watu waswali rakaa 20. Ni kutudanganya hapa bwana, na nyinyi mmesoma huko huko huko mlikosoma kwa mashaka zenu, huko watu waswali rakaa 20 huko, ukija huko tuletea tabu tu bwana. Ha, kama hiyo sasa, kama sitafanya bid'a, ile bid'a basi. Pale nakusudiwa kufanya taajiz, washinda watu. Lakini kinachokusudiwa pale, je, tunachokizungumza, je, msimamo ulivyo, hawa wanaona rakaa 20 au zaidi ya rakaa 11 kuswali katika mwezi wa Ramadhani isipokuwa Ramadhani, ni ibada muqayyada kwa idadi au ni mutlaqa? Wale wanaona mutlaqa jaiz wao kufanya hivyo, pamoja na kwamba wengine wanaona kwamba hapana, si mutlaqa, ni muqayyada kwa ushahidi. Kwa hiyo pale baina ya kauli rajih na marjuh hakuna masala ya bid'a na sunna. Lakini sasa wewe unaiswali rakaa 20, iswali taratibu basi, taratibu. Kama una haraka usiswali kidogo, swali kidogo, kwa sababu una haraka, utakwenda kuangalia mpira, utakwenda kuangalia misalisalati ya Kituruki huko, wachelewa sasa, ushanunua kingamuzi chako cha Azam utakaangalia sasa, wachelewa sasa, mamu alifusha kuliko, itakuwaje bwana sasa? Sasa utakwenda kucheza drafti, utakwenda kamari, watu wana mambo chungu mzima ndani ya Ramadhani, utakwenda karata, utakuwa swali basi kidogo, tuliacha jambo hili. Kwa hiyo suala liko katika baina ya je, ni mutlaqa au ni muqayyad, khilafu. Kama ikiingia khilafu ambao ni mu'tabar kwa wanachuoni tangu hapo zamani, ni jambo una tasabuhi ndani yake, lakini alhujjatu fil athar, siku zote ni kwa nini masala ya tabdili kwa kauli mubtadi ghayr mubtadi, yani masala nyingine ni fiqhi pana kabisa, ya khilafu inahitaji kuwekewa kuwekewa darasa maalum katika mambo haya. Inshallah tutajitahidi kufanya hivyo siku nyingine. Kwa hiyo kuhimiza mutlaq wa sala, hasa sala za usiku, au mutlaq usawm, mutlaq wa sawm, kufunga, imehimizwa tuwafunge tu sawm za sunna, au kuhimiza al-ikthar min al-dhikri, kukithirisha kuleta dhikri. Jambo hili linatosha kuthibiti kwake kwa nafsi ambayo ni amu, Lakini sasa itakapokuja kuelezea fadhila ya swala maalum au fadhila ya kuswali katika wakati maalum au kuswali mahali maalum au kufunga somo maalum fulani katika wiki fulani au katika mwezi au katika mwaka, au kuelezea fadhila za dhikri fulani muayyan kwa wakati fulani au kwa idadi fulani, hili halitatosha katika kuthibiti kwake nafsi am. Hapana budi, lazima ipatikane dalili ambayo ni khas muayyan. Maadamu ni ibada, ibada mahdha. Hapa nataka mnielewe vizuri kabisa, tajitahidi hapa kufafanua. Tushasema kwamba hii ni ibada, tuchukue ibada kama swala, na ibada ya pili kama saumu, na ibada ya tatu kama dhikrullah, kuswali, kufunga, kumtukuru Allah. Hizi ni ibadat mahdha au ghairu mahdha? Ni al-ibadat al-mahdha. Sawa. Kwa nini al-ibadat al-mahdha? Tutakwenda kwa lugha hii kwa sababu tushafafanua nini maana al-ibadat al-mahdha. Ni ile ibada ambayo ule mweko wake tu kitokea tu, hii ni ibada. Uswali ni ibada. Sasa ukiswali kwa ikhlasi, huna ikhlasi, waabudu lakini pengine wapata dhambi, au waabudu lakini hupati thawabu au thawabu zako ni kidogo, itegemea na nia yako na ikhlasi yako na namna unavyoitekeleza ibada hiyo, lakini ibada. Sawa. Sasa ibada kama hizi ambazo ni ibadatu mahdha, kama imehimizwa watu wakithirishe kuswali usiku, au wamehimizwa watu wafunge, zimekuja mahimizo watu kukithirisha kufunga, au yamekuja mahimizo ya watu kumdhukuru Allah, nadhani hilo linafahamika kwenye kitabu cha Allah. Nususi juu ya mambo haya zimekuwa ni nyingi kwa ujumla, ukiacha swala tano na kila siku mchana na usiku, ukiacha saumu za faradhi kama saumu ya Ramadhani na an-nawafil kama zinavyofahamika, siku ya Shawwal, al-Ithnain wal-Khamis na mfano haya, ayyamul bidh na mfano wa siku kama hizo katika kufunga, Ashura, saumu yaumi Arafa. Ukiacha saumu hizo, sunna nyingine ambazo ni mutlaka, hivyo hivyo katika adhkari zile ambazo zinapatikana, ziko ambazo zimeainishwa mahali fulani kwamba unatakiwa useme kitu fulani, kama dhikiri ya kuingia msikitini, kutoka, adhkari za kwenda ndani ya swala, adhkari za baada ya swala za faradhi, sawa, adhkari za kuingia chooni na kutoka, adhkari za kula chakula, wakati wa kula, kuanza kula na baada ya kumaliza kula, na nyinginezo. Adhkari ambazo ni mutlaka zimekuja nususi kuhimiza ibada kama hizi, utakapoamua kuzifunga kwa wakati, kwa mfano ukaamua mimi nafunga siku ya Jumatano, kila ikifika Jumatano mimi nafunga, nanielewa, kila ikifika Jumatano mimi nafunga, au kila ikifika tarehe saba ya mwanzo wa mwezi, yani katika mwezi wa Kiislamu tarehe saba nafunga, au kila unapopinduka mwaka mpya wa Kiislamu nafunga, au nitaswali rakaa mbili, au nitaswali rakaa kumi na mbili, kila ukifika mwezi wa Shaabani nitaswali mathala swala rakaa kadhaa. Naeleweka? Kila ukifika wakati fulani na mahali fulani mtasoma uradi fulani, uradi kadhaa, mara kadhaa. Kwa mfano mtu akasema kila usiku wa Alhamisi mimi nitasoma usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, mimi nitasoma as-salatu an-nariyah, kuna swala salatu tusala salatu naria na, wanainasibisha kwa maswala hiyo mwenyewe alianzisha Hassan Ahmad al-Rifai as-Sufi nasema Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sasa wasema mimi nitaisoma salatu naria hii mara 1000 katika usiku wa Alhamis, usiku wa Ijumaa au usiku wa Alhamis kwa maana Jumatano kuamkia Alhamis, kwa sababu wenyewe wana idadi zao. Ukiisoma mara 100 katika usiku sema utakuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, soma mara 100 sio utakuona Mtume. Unajua kuona wewe Muislamu vipi? Unajua kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja? Basi kutawa kumuona bana soma salatu naria mara 100. Msiji mkaona kwamba ni kama ni maskara labda wataniwa watu. Aha. Iko katika kitabu Khazinatul Asrari cha Said Muhammad Haqqi Nazim. Unaita Miftahul Kanzi Muhit. Si salatu ala nabi dhikri na yuradi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam si ibada, ni ibada tu mutlaqa. Sasa kuifunga kwa idadi na kwa siku na kwa matamko, meeleweka hapo? Ukifanya hivyo utaambiwa aina dalilu, aina ad-dalilu, ay ad-dalilu aina, iko wapi dalilu? Kwa nini? Kwa sababu hii ni al-ibadatu al-mahdha, ibadatu al-mahdha, tena ni mutlaka, imekuja watu kuhimizwa kusoma yani kuswali, imekuja kuhimiza watu kufunga mathalan, umekuja watu kuhimiza kufunga sunna au kuswali sunna, imekuja kuhimiza watu kumkifirisha kumdhukuru Allah, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Sasa wewe watakutuambia kwamba katika kutekeleza amri hiyo ya udhkurullaha dhikran kathira, umeona ya kwamba siku fulani katika mwezi fulani mkusanyike mseme maneno fulani mara 1000. Mfano hii kuhusisha na wakati huu kumetoka wapi? Hii sasa ndio kunahitaji dalili sasa, na hapo ndipo panapoingia bid'a sasa. Sasa yule anayekataza akasema jamani, hapana, hili jambo sio sawa, hii ni bid'a. Mtakiwa muelewane kwanza bid'a ni ipi. Sije kusema oh, Allahu sallah, mpaka kuswali pia bid'a, ukaanza kuhamaki, utataka kukusanya watu sasa, utataka kumkusanyia jamani, hebu ah, swala leo imekuwa bid'a, saumu pia leo imekuwa bid'a, watu wamekuwa wabaya kabisa, uradi kumdhukuru Allah ni bid'a. Kwani Allah hajasema ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, ukataja aya hadithi wadhakirina Allah kathira wadhakirat, kama ni saumu wasaimina wasaimat. Vipi jamani, watu wanakwenda wapi siku hizi? Basi ukaleta maneno mengi, hapana. Ndio maana Said bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, sayyid min saadati tabi'in, mmoja katika wanafunzi wakubwa kabisa katika wanafunzi wa masahaba, huyu ni mashekhe wake, jullu mashaikhihi min as-sahaba, wengi katika mashekhe wake ni masahaba, au karibu wote mashekhe zake ni masahaba. Siku moja alijiwa na mtu akamwona kwenye nyumba yake kabla ya swala ya alfajiri, yani kabla ya kwenda msikitini, baada ya kuwa imeingia alfajiri na kabla ya swala ya alfajiri haijakimiwa. Si sunna, inakuwa ni sunna mtu kuswali rakaa mbili za kablia? bwana huyu yeye akawa anazikiririsha rakaa, kashoto rakaa mbili, kamaliza asimama kashoto rakaa mbili tena zirefusharefusha. Na sunna ni kuzifanya kwa ufupi, na mpaka aya zake za kusoma au sunna zake zimeainishwa. Sunna ya kablia ya alfajri ambayo ni khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, rakaa mbili hizi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisoma katika raka ya kwanza baada ya surati al-Fatiha usoma suratu al-Kafirun, raka ya pili baada al-Fatiha usoma suratu al-Ikhlas, au siku nyingine usoma aya katika Baqara na aya katika Ala Imran. Basi sababu bwana akawa anaswali anaziteremsha kwa swala raka mbili, kamaliza tu salamu asimama tena akamwambia baba wewe acha. Akamuuliza yule bwana, akamuuliza swali kama wanavyouliza watu hivi leo, ayuadhibu lillahu ala salah, hivi kweli Allah ataniadhibu mimi kwa sababu ya kuswali? Hebu liangalie ile swali kwa kitendo. Allah ataniadhibu mimi kwa sababu na swali? Wewe utajibu nini? Basi nisamee, wewe endelea. Shubha hiyo imekaa vibaya kabisa. Ayuadhibu lillahu ala salah, je Allah ataniadhibu mimi kwa kuswali? Akamwambia la, walakin ala khilafi sunna. Akamwambia hapana, hutaadhibiwa kwa sababu ya kuswali. Wewe utaadhibiwa kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna. Hii ni ibada mahdha muqayyada. Wakati huu ni kufanya ibada mahdha ambayo ni muqayyada, kuswali rakaa mbili. Wewe utuletea rakaa sita, nane, umetoa. Mfahamu? Ndiyo maana kwa sababu ni ibada tu mahdha. Siku ile sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, katika masahaba wakubwa kabisa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku ile iko nyumbani kwake, anataka kwenda msikitini kwa ajili ya salatu al-fajr. Baadhi ya wanafunzi wake wakawa wamekusanyika nyumbani kwake, wanamsubiri shekhe wao na mkubwa wao atoke ili waongozane naye kwenda msikitini. Mara akatokea Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu, sahaba mwingine mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawauliza wale wanafunzi, bado hajatoka? Akasema baba, akamwambia bado. Akasubiri na yeye. Mara akatoka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Alipotoka Abu Musa al-Ash'ari akamwelezea kwamba huko msikitini kuna jambo. Haya, jambo gani? Niambie. Akamwambia in ishta fasatarahu, ukiishi Allah akikupa umri utaliona, usiwe na haraka. Wewe twende tu msikitini. Basi wakaenda msikitini, wakawakuta watu msikitini wamekaa vikundi vikundi. Katika kila kikundi kimoja pana mkubwa wao pale, kiongozi wao, na wana mawe ambao wanayatumia mawe hayo kwa ajili ya kuisambia tasbihi zao na tahmidi zao na tahlili zao, na mawe yao. Mmoja wao anawaambia ahallallaha mi'ata marra, semeni la ilaha illa Allah, muhalilini Allah mara mia. Unaanza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, zikitimia mara mia anasema kabbirullaha mi'ata marra, semeni Allahu akbar mara mia. Hivyo hivyo, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka zikifikia mia. ha? Sabihullaha mi'ata marra, msabihini Allah mara mia. Sasa alipowaona wale watu wanaofanya, bila shaka at-tahlilu wat-tahmidu wat-tasbihu ibadatun mahdha, tena mutlaqa, katika sehemu hiyo bila shaka ni ibada. Ikitokea tu kana hii ni ibada. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, hakuacha kwamba watu wenyewe wamekusanyika, sio kama wacheza drafti pale au wamekusanyika labda wafanya jambo baya wasengenya. Wanachokifanya wao ni kumdhukuru Allah jalla wa ala, tena katika nyumba, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuacha, akawaambia ya ummata Muhammadin ma asra halakata, enyi umma wa Muhammad, si haraka iliyoje hiyo ya kuangamia kwenu? Kisha akataja baadhi ya athari na vitu ambavyo vinamhusu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vinavyoishiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa zamani. Akaeleza kwamba hadhihi thiyabuhu lam tabla wa hadhihi aliyatuhu lam tuksar, hizi nguo zake bado hazijaoza na hivi vyombo vyake havijavunjwa. Wa haulai sahabatu rasuli sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, na hao ni masahaba wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, bado wapo kwa wingi. Masahaba wapo, hawajakufa. Ma asraa halakatakum, ni wepesi, ni haraka iliyoje kwenu nyinyi ya kuangamia? Mbona mwingine katika maangamivu haraka haraka namna hiyo? Sawa. Wakamwambiaje? Wakamwambia ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatukusudia isipokuwa kheri. Ya Aba Abdurrahman, hasa naudu bihi takbira wa tahlila wa tasbiha, sema haya ni mawe tu. Kisa kiko hivi, aliwaambia ma hadha alladhi arakum tasnaun, ni kitu gani hiki ambacho naona mnakifanya? Qalu ya Aba Abdurrahman, wakamwambia ewe Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman ni Abdullah bin Mas'ud, hasa haya ni mawe, naudhu bihi at-takbira wa at-tahlila wa at-tasbih, vijiwe hivi tunahesabia sisi takbira na tahlila na tasbih. Faqala fa'uddu sayyi'atikum, hisabuni madhambi yenu makosa yenu. Fa ana dhamin an la yadhi'a min hasanatikum shay, mimi ni mwenye kudhamini wakafili nyinyi kutopotea katika mema yenu kitu chochote. Waiha, na wahurumieni na kuoneeni huruma. Ya ummata Muhammadin ma asraa halakata, enyi umma wa Muhammad, si haraka iliyoje hiyo kuangamia kwenu? Anastaajabu, haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, hawa masahaba wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam ni wenye kupatikana kwa wingi. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, na hizi nguo zake hazijachakaa. Wa aniyatuhu lam tuksar, na vyombo vyake havijavunjwa. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake. Innakum la ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam au muftatihu babi dhalala, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, hakika nyinyi mtakuwa mko juu ya milla na utaratibu uliokuwa mwongofu zaidi kuliko utaratibu na milla ya Muhammad, au nyinyi ni wenye kufungua mlango wa upotevu. Moja mmoja wenu, nyinyi mtakuwa mmeongoka zaidi kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mtakuwa mmefungua mlango wa upotevu. Maneno haya yanazungumza ni sahaba Abdullah ibn Mas'ud. Qalu ya Aba Abdurrahman, wakasema ewe ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, hatukukusudia isipokuwa khair. Ma aradna illa alkhaira, hatukukusudia isipokuwa khair. Sisi hii ni khairi, tumekusudia kutenda khairi sisi. Qala wa kam min muridin lilkhair lan yusibahu, sema tu wangapi bwana wanakusudia khairi lakini hawataipata.